إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون نغزان وإسلام نكوسيني نكيوسي نفسيان جو يتقوى الله عز وجل كمش الله سبحانه وتعالى عباد الله الله سبحانه وتعالى أمتوكي نظام معلوم ya kutaamaliana na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kiasi ya kwamba mtu asitangulie katika lile ambalo Mtume sallallahu alayhi wa sallam hajamfunza, na katika yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameyafunza abaki pale alipokomea Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآية الله سبحانه وتعالى نسمى إني أبا وميميني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله مستنغلية نوالب سمتنغلية زيوت بلي الله نمتوم صلى الله عليه وسلم مستنغلية نمتوم صلى الله عليه وسلم نمتنغلية الله كتك يا مولديني كذلك msimtangulize yeyote mbele ya Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla jambo halijahukumiwa na Allah na halijafunzwa na Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi msimtangulize yeyote katika jambo ambalo atasema kuwa ndilo na hali ya kuwa halijafunzwa, au katika jambo ambalo atalikataza hali ya kuwa limefunzwa kwa sababu ya heshima au cheo au nafasi aliyonayo. Maneno haya al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema hadhihi adabun, hizi ni adab, kwa sababu katika surati al-Hujurat zimetajwa adabu mbalimbali. Miongoni mwa adabu zilizotajwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vikao vyake na katika mafunzo yake ni adabu hii. Kwa hiyo hizi ni adab, adaba Allahu biha ibadahu almu'minin, amewaadabisha kwazo Allah waja wake Waislamu, akawafunza adabu hizi. Fima yuamiluna bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, katika yale wanayoamiliana naye Mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika hayo wanayoamiliana nayo من التوقير والاحترام والتبجيل ambao ni kumheshimu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jumla ya mambo haya ni kumheshimu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika yale mafunzo. Miongoni mwa heshima ni kutotanguliza mtu yoyote wala rai yoyote mbele ya mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na kinyume chake ni kinyume chake pia. Kutanguliza rai ya yoyote na kauli ya mtu yoyote mbele ya Allah na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hapo ni kuvunja heshima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalik kuvunja heshima kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wakati huo hautazingatiwa kwamba wewe umetekeleza yale yaliyofunzwa na Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalik yaqulu Allah ta'ala, ya ayuha nnasu, enyi watu, qad ja'akum burhanun min rabbikum, imekujilieni nyinyi burhan kutoka kwa Mola wenu mlezi ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika kauli ya wanachuoni wa tafsiri, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekujilieni, wa anzalna ilaykum nuran mubina, na tukawateremshia nyinyi nuran mubina, nuru yenye kubainisha, ambayo ni Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni hujja, ni hoja ya kukata batili zote na uzushi wowote katika dini. Hoja ni Mtume sallallahu alayhi wasallam na yale mafunzo yake. Allah akataja Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalik akataja Qur'an. Fa amma alladhina amanu billah, ama wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuja mafunzo wakamwamini Allah wakakubali Uislamu, wa'tasamu bihi, na wakashikamana na Qur'an, yale mafunzo yaliyo ndani ya Qur'an, mafunzo ambayo hauwezi kumtanguliza yoyote zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndo atakufunza muradi wa Qur'an ni nini na muradi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno yake. Ama yule ambaye ataamini kumwamini Allah na akashikamana na Qur'an, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza katika rehema zake. Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza kwenye rehema kwa sababu wamemwamini Allah wakashikamana na mafunzo yaliyo ndani ya Qur'an, ambayo miongoni mwa mafunzo hayo ni kutotanguliza rai yoyote na kauli yoyote mbele ya Allah na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah atawaingiza katika rehema zake watu hao wa fadhli, na pia na fadhila zake atawapa watu hao, wayahdihim ilayhi siratan mustaqima, na atawaongoza njia iliyonyooka kwa sababu wamemwamini Allah na wakashikamana na mafunzo sahihi yaliyo ndani ya Qur'an. Sasa basi, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano, buniyal islamu ala khamsin, pakataja shahada, pakataja swala. Swala imekuja ndani ya Qur'an. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala anasema faqimu as-salah, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, simamisheni swala. Kadhalik Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema salawatul khams, swala tano, katabahunna Allah, amezifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala swala tano, khamsu salawatin. Je, baada ya kuja mafunzo haya tunazungumza, haya ni ndani ya Qur'an, sisi tumeambiwa tushikamane na Qur'an, ataswali mtu atakavyo, kwa sababu kwenye Qur'ani hakuna upambanuzi wa rukuu kwamba iko vipi, wala maneno ya kusema, wala hauioni sami Allahu liman hamida, lakini utaiona kwa namna nyingine. Wewe utaiona tu kwa macho mengine ya kumzingatia kwamba atayekufafanulia ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa utarudi kwake kwa sababu yeye ndio mwenye kuifafanua Qur'ani. Ukirudi kwake yeye, itafundishwa swala, nyakati, kuna mambo ya tahara, namna ya kutawadha viungo, kuna mambo kadha, kuna kadha, kuna kadha, utaweza kutekeleza. Kadhalika jengea kwenye mambo ya hija, amri zilizokuja bado utarudi kwake yeye. Kadhalika kwenye zakaa utarudi kwake yeye. Kadhalika na mambo mbalimbali. Udhkuru Allah dhikran kathira, mdhukuruni Allah kwa wingi, utarudi kwake yeye. Uangalie namna ya kumdhukuru. Kwa hiyo utaona mafunzo yaliyo ndani ya Qur'ani. Ukishikamana na Qur'ani inakufunza kwamba kuielewa dini ni kumrejea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kuamua saumu ya Ramadhani ukafunga usiku alafu mchana unakula. Wewe tu umeamua kwa sababu kwenye Qur'ani imekuja faman shahida minkum ushara faliyasum. Ukatekeleza amri kwa namna hiyo, utamrejea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi. Kufunga kuna kuwa mchana, hakuwi usiku. Saumu inaanza wakati gani? Qur'an Mtume sallallahu alaihi wasallam atabainisha. Kadhalika katika hija ukasema nimeamua nisisimame viwanja vya Arafat, nitasimama hapa hapa hata katika makamu Ibrahim, nikajalia kuwa ni Arafa nikamaliza, utaambiwa mafunzo mengine kwenye Qur'ani, utamwangalia Mtume atakuelekeza. Dini imezunguka hapo, na ndiyo maana wanawachuoni na ahlu sunna wanaizungumza aya, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wayattabi ghayra sabili al-mu'minin, kufuata njia isiyo kuwa ya waumini. Ma huwa sabilu al-mu'minin? Sabiluhum ay tariqatuhum fi aqaidihim wa a'malihim, njia yao ile tariqa walionayo wale masahaba katika aqida, kadhalika katika yale matendo wakiwa yafanya. Na ndio maana sahaba anakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anachukua maamuzi, aswali usiku mzima kwa kutaka kumshinda, kadhalika hataoa kwa sababu apate kufanyia ibada, kadhalika atafunga. Maisha yake alivyokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja ni mambo ya ibada yamethibiti ndani ya Qur'ani, lakini ufafanuzi anautoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anawaelekeza kwamba hata mimi ninaswali usiku na kuna kipindi ninalala, na pia nimeoa, kwa sababu hakuna mcha Mungu kuliko Mtume, na alikuwa na wake na si mmoja, na kadhalika ninafunga na kuna masiku ninafuturu. Anawafafanulia namna ya ibada kwamba isivuke hapa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakayechukia mwenendo wangu hivi nilivyowaambia mkaenda kufanya vingine, huyo si katika mimi, kwa sababu mimi ndo mwenye kutoa maelekezo na uchambuzi wa yale yaliyo ndani ya sheria. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'du. Ndugu zangu wa Islam, tunayasema haya si kwamba mambo haya yanawahusu Waislamu fulani, wanahusika nayo watu fulani, watu wengine wamepewa kibali katika dini hii, anaweza kuweka analotaka, zikaswaliwa swala, zikafungwa saumu mbalimbali za bid'a za kuweka. Bali hawa waganga, hata baadhi ya mashekhe pia wa miji katika mikoa, wanazo baadhi ya talaka, wenyewe wanaita talaka za dharura, wakawaachisha watu kwa sababu walioona siku mbaya, labda Jumamosi, Jumapili, sio siku ya kazi kama wanavyosema, wakatafuta siku nyingine ya kuwaozesha, talaka ambayo haifahamiki kwenye familia, lakini yeye akasimamia. Kadhalika swala ziko, wapo watu wanaswali, wanaelekea huko upande wa kaburi la Abdul Qadir Jailani, ndio kibla yao. Kadhalika kuna kadha, kuna kadha kwenye dini. Lau hawa wangeenda na mambo haya kama wale masahaba watatu waliokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waona wangejibiwa vipi hawa? Sasa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo, si kwamba yale maelekezo hayapo, yapo. Na ndio maana sisi tunang'ang'ania ile aya, na wanawachuoni ndio wamefahamu hivyo, al-yawma akmaltu lakum dinakum, mpaka mwisho wa aya. Al-Imamu Maliki maneno yake, fama lam yakun yawma idhin dina la yakunu liyawma dina, halikuwa dini wakati ule. Dini inateremka, yuko Mtume anawaelekeza watu, halafu hilo halikuwepo, vipi litakuwa katika wakati wako bana? Hawa wamekwenda na mambo ya kiibada, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewarejesha. Je, haya yanayofanyika leo watu wayafanyayo na wengine pia wamekuja na jambo jipya na keki zao za kilo 100 kwa kuwakera mawahabi. Sasa kwa Mola wako umefanya ndio umemridhisha? Maana umemkera nani? Halafu mbele ya Mola wako thumma madha, kisha ndiyo nini? Watu wanazungumza dini, watu wanafanya inadi. Tusimama kuyazungumza haya kwa sababu ndiyo maelekezo. Hebu nikupeni mfano mmoja, mmoja peke yake katika haya mawalid ambayo wanawachuoni wanatoa maelezo. Mfano maneno aliyozungumza Sheikh Rashid Ridha rahimahullah wa ghafarallahu la kuhusiana na qiyam katika mlango wa nne. Nataka nizungumze hilo tu, mahala ambapo watu wamefikia. Yeye anasema amma alqiyamu hama huku kusimama, inda dhikri wadhi ummi sallallahu alayhi wasallam, wakati wa kutajwa kuzaa kwake mama yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, kule kujifungua kwake. Achilia mambo ya urongo kwamba sijua hadhara laila ummahu laila maulidi, asi hayo si kweli, kwamba mke wa Firauni alihudhuria, si kweli, hakuna sanadi ya kweli, achilia mbali hayo. Lakini ikawa sasa watu wanasimama wa inshadu baadhi shuara, na kuimba baadhi ya washairi wakielezea. Akaendelea, wengine wanaona kwamba nitukuza roho. Sasa fahuwa min jumlati hadhihi albid'i, jambo hili ni katika jumla ya mambo ya uzushi. Waqad sarraha bidhalika alfaqih ibn hajar almakki, na hilo pia amelizungumza wazi mwanachuoni mkubwa wa fiqh ibn hajar almakki الشافعي كما ذهب الإمام الشافعي الذي يعتمد هؤلاء العلويون على كتبه في دينهم أبو هاو طريقة العلوية ولم تجمع زيد كتك في تبو فيك كتكوا ديني ياو هيلو أمي لزمهم زوازك ومن كتك مامو يوزوشي وكاموة وكاويكا قم ما على هابا استحسن القيام وما بندكيزا واتو كسماما هاي وكتو كتجمعوني ولو بندكيزا aima dhau riwaya, maimamu gani, wanawachuoni gani wa hadithi bwana watazungumza jambo hilo? Watazungumza vipi hivyo? Hakuwa akisimamiwa yuko hai Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ahadi, kwa sababu masahaba wanajua hatukuwa tukifanya hivyo kwa kujua kwamba hapendi, anachukia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ati kuwa amehudhuria na watu wamkaribisha, achilia utovu wa adabu kwamba huyo mtume anahudhuria wakati wa kutaka kula tu mwishoni, hakuja tangu mwanzo, achilia hayo, lakini iko kitendo sicho, si sahihi. Wakafikia mahala wakamkufurisha asiyesimama, kwamba yule ambaye hakusimama amekufuru. Walifika mahala hapo pia, hayo yananukuliwa katika vitabu ya kitajwa, amenukuu Muhammad Ali ibn Hussein al-Maliki katika kitabu Tahdhibu al-Furuq akataja jambo hili al-qiyamu inda dhikri maulidi nabi, tena aminukuu kutoka wa Abi Suudi ndio aliyezungumza maneno haya, kusimama wakati wa kutajwa mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi tilka al-qasas, katika vile visa vinavyotajwa, kad ishtuhira fi ta'dhimihi, jambo hili limekuwa mashuhuri katika kuadhimishwa kwake, kwamba linafahamika, watu watakiwa wasimame, wengi wanasimama, na jambo katika miji mbalimbali linafanywa. Waatida fi dhalika, na pamezoeleka katika hilo, kwamba ni jambo limezoeleka na ni jambo mashuhuri na ni jambo lenye kufahamika. Sasa yeye anatoa hukumu kwa kuwa jambo mashuhuri na ni jambo limeshazoeleka, akasema fa'adamu fi'lihi, kutolifanya kwake jambo hilo. Ikawa sasa kuna watu hawasimami, fa'adamu fi'lihi yujibu adama liktirathi bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, linahukumilia jambo hilo kukosa kumuheshimu Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kama hukusimama wewe unazingatiwa hukumuheshimu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fayakunu kufran mukhalifan liwujubi ta'zimi, inakuwa hiyo ni kufru, mtu huyo ni mwenye kumkhalifu, kukhalifu kule kuadhimishwa. Yani mtu anafanya mambo ya dini, mfano sasa amekaa kwenye vikao vyao vile vya batil, halafu hakusimama, wao wanamzingatia kwamba jambo hilo ni kufuru, kwa sababu mtu huyo amekhalifu kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati wanahudhuria watu wasioswali, wanahudhuria watu wengi wa ovyo, na watu wanafahamika. Haya, jambo hili moja tu, achilia hayo mengine, kwa sababu wanasema kwamba je, tukiondosha hili mtaondosha wakati mnazidisha, mmeleta keki maraia, tujui makani mtaleta nini, mwaondosha nini nyinyi? Sasa liangalie hili moja limewapelekea kufikia hapo, wakamhukumu yule ambaye hakusimama. Je, yule anayepinga mambo hayo wao wanamzingatia kuwa nani? Lakini yote tunarudi pale pale, wameleta ufafanuzi wa dini ma lam ya'dham bihi Allah. Wangerejea katika zile ayat la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, wakachukua maelekezo kwenye Qur'an kwa kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama wale masahaba walivyokwenda wakapata fatwa kuhusu mwenye kuswali, mwenye kufunga, yule ambaye alikuwa hataki kuoa akapewa fatwa na yeye akaridhika katika lile. Na huo ndio ulikuwa mwenendo wa Waislamu wote katika mambo ya dini, waridhike na watosheke na pale alipoikomelea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa vile ilivyofundisha Qur'an. صلى الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.